Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Cztery minuty po godzinie pierwszej, co oznacza, proszę Państwa, że już znaleźliśmy się na pokładzie apteki nocnej, w której serdecznie Państwa witają, zresztą jak zawsze, Elżbieta Różycka za stołem mikserskim, Justyna Grabasz, nasza Co na początku Państwo słyszeliście, to oczywiście Lamp, czyli Owieczka. Zespół, którego dzieje są niesamowite, tak jak można by porównać może do takiego eposu rycerzy Okrągłego Stołu i Króla Artura w czasie ich trwania, ich tych największych osiągnięć mitycznych oczywiście były odejścia, powroty, po czym zespół w końcu osiągając taki wiek, można powiedzieć, dojrzały, bo powstał w 1994 roku właśnie te największe perypetie związane z trybem życia, ale też i oczywiście z zainteresowaniami, które się rozjeżdżały, ambicjami własnymi, doprowadzały do tych wielokrotnych odejść, zerwania kontaktów, ale i też rozwiązania zespołu, po czym w 2009 roku, jak sytuacja się uspokoiła, niczym na wyspie La Palma obecnie, ten wulkan jakby przestał wyrzucać z siebie lawię, też by się zrobiło spokojnie. W ich życiu też w 2009 roku zrobiło się spokojnie i zaczęli grać regularne koncerty, nagrywać płyty, a i też stwarzać odpowiedni klimat, który myślę, że spokojnie będzie się coraz bardziej wpisywał w ten entourage muzyczny na światowych scenach. Przez te najbliższe w ogóle 2 godziny w Aptece Nocnej, proszę Państwa, czeka nas zestaw eklektyczny, tak jak zresztą zawsze, więc przejdziemy do drugiej pozycji już, nie rozpędzając się w opisach. Killing Joke i Turn to Red. I to był, proszę Państwa, Killing Joe, Turn to Red, oczywiście w wersji dubowej, specjalnej takiej na dzisiejszą okazję, na dzisiejsze nasze spotkanie w Aptece Nocnej, wiadomo, w jedynej takiej rozgłośni trzeciej programie Polskiego Radia. Jeszcze przypomnę Państwu adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my już się przenosimy na scenę polską. Dwóch, zresztą zawsze w kooperacji z większą ilością, ale dwóch obecnie stałych członków zespołu. Mam nadzieję, że będą powstawały dalsze produkcje muzyczne. Agresywa 69 i Cisza. I to była, proszę Państwa, Agresiva 69 w swoim legendarnym utworze pod tytułem Cisza w trzecim programie Polskiego Radia. Rzecz jasna, tylko takie rzeczy z tej najwyższej półki, jaką możemy sobie wyobrazić, że jest na szczycie Mount Everestu, bo tylko ta góra w zasadzie może patrzeć na wierzchołki wszystkich innych gór na Ziemi. Oczywiście, jeżeli by się przeniosło, no bo z drugiej strony planety, na antypodach w stosunku do Himalajów, akurat chyba jest ocean. Zresztą nie jest to tematem dzisiejszej audycji, bo to jest audycja muzyczna. See that my grave is kept clean i grupa Laibach. And there's two white horses following me. I got two white horses. I to byli nasi słoweńscy bracia, grupa Laibach, See That My Grave Is Kept. proszę Państwa, Clean. Jest 23 minuty po godzinie pierwszej. To jest Apteka Nocna, trzeci program, Polskie Radio. A przed nami czasy, kiedy muzyka polska wchodziła na taką orbitę, można by rzec, formatu światowego. Zresztą jednym właśnie z tych zespołów, które rozpoczynały ten długi marsz, który cały czas zresztą trwa, była grupa Republika, niebywale oryginalna w tamtym czasie, posiadająca całkowity anturaż swój własny. To były te czarno-białe pasy, wąskie krawaciki, długie grzywy, tak jak właściwie tutaj przedstawiał się Grzegorz Ciechowski. On był tym wyznacznikiem tej estetyki, która była przez zespół podchodzący do sztuki w sposób totalny, czyli wszystkie dziedziny od grafiki poprzez oczywiście muzykę do poezji i też prozy, bo też powstały jakieś opowiadania związane właśnie z tym całym nurtem. Republika miała tysiące fanów zrzeszonych, zorganizowanych w swoich fanklubach, a między właśnie wierszami można przeczytać, że dziś będzie ta piosenka, która była jedną z tych pierwszych, rozpoczynającą właśnie tą wielką przygodę całego zespołu. Republika i Republika Marzeń. Leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas, a ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, Republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, Republiką moich marzeń bądź. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, Republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, Republiką moich marzeń bądź. Republika, Republika marzeń. Republika, czego pragnę. Republiką, Republiką moich marzeń bądź. Republika, To była Republika Marzeń w wykonaniu grupy Republika. Tego wszystkiego oczywiście słuchamy na falach Polskiego Radia, a teraz fenomenalna grupa Gaupa ze Szwecji, przedstawiająca też nowy kierunek, tak jak zresztą właśnie wspominałem przed chwilą przy Republice, że oni rozpoczynali pewną zabawę z pewnego rodzaju estetyką taką totalną. Tak samo jest też w przypadku grupy Gaupa ze Szwecji. Oni funkcjonują w naszych czasach, w XXI wieku. Posłuchajmy utwór Mammon. to była psychodeliczno transowa formacja ze Szwecji, Gałpa w utworze Mammon. Będę wracał do tego zespołu, bo wydaje mi się, że jest idealnie wpasowującą się właśnie estetyką, jeżeli chodzi o Aptekę Nocną i trzeci program i w ogóle Polskie Radio. My przenosimy się, proszę Państwa, do Trójmiasta, trio z Trójmiasta w trzecim programie, jak to ładnie brzmi, po trzy razy po trzy. Utwór Latarnia, totalny odlot, 10 minut 16 sekund, grupa Popsysze. I to było trio z Trójmiasta w trzecim programie. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w Polskim Radiu. Przed nami jeszcze, proszę Państwa, przeszło godzinne spotkanie. Myślę, że dla zrównoważenia będzie pasował idealnie, tak jak to właśnie słuchałem, The Smashing Pumpkins i Zero. Just like me. No właśnie, proszę Państwa, Zero i The Smashing Pumpkins. Jest 11 minut do godziny drugiej. Tak jak podboje kosmosu są, proszę Państwa, organizowane przez organizacje rządowe, takie jak na przykład NASA, czyli w pewnym sensie międzynarodowa, bo tam jest bardzo wielu akcjonariuszy. Tak też kosmos jest obserwowany przez muzyków z naszej polskiej sceny muzycznej i właśnie takim zespołem jest Kiev Office, który wyraża tą swoje zainteresowania, w zasadzie opis rzeczywistości w piosence Satelita. Posłuchajmy. Głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita. Satelita, zwątpienie wiary chwyta. tajemnicę przyprawy pod świętny wygląd na przyjęcie gościa, który pierwszy z ludzi przekroczył próg wszechświat. No właśnie, ale z tym, że oczywiście tego byśmy nie życzyli nikomu, żeby satelita spadł komuś na głowę. To była grupa Kiev Office i satelita, trzeci program Polskiego Radia. Adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my już przenosimy się, proszę Państwa, do muzyki, tak jak zresztą poprzednio, czyli przenosimy się z utworu do utworu, a cały czas oczywiście kursujemy w tej estetyce alternatywnej Gold on Selling i The Black Keys. To była grupa The Black Keys i Gold on the Selling. Jest za 3 minuty godzina druga, a przed nami już grupa Sensor, jedna z czołowych formacji, jeżeli mamy odniesienie do imprez przełomu lat 80., 90., ale też do naszych czasów. Sensor i Switch. You know. funky, funky bass step. What you see is what you get, and all I know is what I get. Shake your money maker, shake your money maker, make it now. Give me a couple of minutes and I'ma show you.